آيات نمبر 60، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو، قالوا وما الرحمن، وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ انسجد لما تأمرنا، کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے رہیں؟ وزادہم نفورا، اور یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. کفار مکہ کی سرکشی کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ جیسی رحمان اور رحیم ہستی کے سامنے کس طرح بگڑ رہے ہیں، کیسے طریقے اختیار کر رہے ہیں، کیسی گستاخی کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ دراصل کیوں ہو رہا تھا؟ آپ کی ضد میں، آپ کی مخالفت میں. کیونکہ ضد اور سرکشی انسان کو بڑے سے بڑے جرم پر آمادہ کر دیتی. شیطان کے اندر کی انا اور ضد جب ابھری تو اس نے بھی ایسا ہی رویہ اختیار کیا تھا، آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا. اور یہاں یہ بھی، اللہ تعالی کے سامنے جھکنے سے انکار تو کیا، اس کو پہچاننے کے بھی روادار نہیں. تو اللہ تعالی نے اپنی پہچان پھر کچھ یوں کرائی، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بہت بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. جس رحمان کو تم نہیں پہچانتے اور تم کہتے ہو ومر رحمان، وہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو، رحمان وہ ہے جس نے آسمان میں برج بنائے ہیں، اس نے سورج بنایا ہے اور روشن چاند بنایا ہے. جن نشانیوں کو یہاں دیکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ جن نشانیوں کی تخلیق کی طرف یہاں اشارہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں، اور سب جانتے ہیں کہ یہ کسی بھی انسان کی تخلیق نہیں. اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ کس نے بنایا، تو وہ بنانے والا ہی دراصل رحمان ہے. رحمان کی پہچان کے لیے بروج کا ذکر کیوں ہے، سورج اور چاند کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سب انسان کے فائدے کے لیے بھی ہیں، ان سے انسان کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف انہیں ایسے طریقے سے بنایا گیا ہے کہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ بھی نہ ہو. ان کی تخلیق انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہے، اور اس تخلیق میں جو ترتیب اور ترکیب ہے وہ سراسر اس کی رحمت کا نتیجہ ہے. کیونکہ اتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے اگر انسان کی زمین کے پاس سے بھی گزر جائیں تو انسان باقی نہیں رہ سکتا. یہ سورج تھوڑا سا اور قریب آ جائے تو زندگی باقی نہیں رہ سکتی، دور چلا جائے تو زندگی ختم ہو کر رہ جائے. یہاں پر تین چیزوں کا ذکر ہے، بروج، سراج اور قمر. بروج کے بارے میں اگرچہ کئی ایک آراء ہیں، لیکن ترجیحاً اس سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے اور سیارے بنائے ہیں. بروج دراصل برج کی جمع ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے قلعہ. نمایاں چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جو بروج بنائے ہیں، اگر اس کو نمایاں ہونے کے معنوں میں لیا جائے تو ہمیں جو چیزیں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں وہ ستارے ہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے سورج اور چاند. ان تمام چیزوں کی طرف جب انسان نظر ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کر سکتا ہے. یہ تمام چیزیں دور ہونے کے باوجود جس طرح ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. مثلا ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جس زمین پر رہتا ہے، اس کی حیثیت پوری کائنات میں ایک ذرے سے زیادہ نہیں، یعنی انگنت ستارے اور سیارے فضا میں موجود ہیں، اور انہی میں سے ایک سیارہ زمین ہے. ان سب کے مقابلے میں جس پر انسان بستا ہے، اس سیارے کی بھی کوئی حیثیت نہیں. کہاں یہ کہ اس پر پایا جانے والا انسان کوئی بہت بڑی چیز ہو. کروڑوں ستارے اور گیلیکسیز ایک دوسرے سے کروڑوں میل کے فاصلے پر ہیں، اور جس سولر سسٹم میں ہماری زمین ہے، وہ سسٹم بذات خود ایک معمولی سا ہے. جو سورج ہمیں نظر آتا ہے، اس کے علاوہ ملینز کی تعداد میں سورج موجود ہیں جو اس سورج سے بھی بڑے ہیں. ایک ایک گیلیکسی کے اندر 5,00,000,000 ستاروں تک کا اندازہ کیا گیا ہے. ایک ملکی وے میں 30 کے قریب کلسٹرز موجود ہیں، یعنی ستاروں کے جھرمٹ. اور یہ بھی اندازہ کیا گیا ہے کہ کائنات کے اندر تقریباً 1,00,000 کے قریب گیلیکسیز موجود ہیں. بعض ایسے ستاروں کا اندازہ کیا گیا ہے جو سورج سے بھی 60 گنا زیادہ ہیں، جنہیں بلو سٹارز کہا جاتا ہے. اسی طرح یلو سٹارز جو ہیں، ان میں 6,000 ڈگری ہیٹ کا اندازہ کیا گیا ہے. پھر اسی طرح بے شمار ایسی تخلیقات ہیں جن تک انسان ابھی پہنچ ہی نہیں سکا، جنہیں ابھی تک بلیک ہولز کا نام دے کر لاعلمی کا اظہار کیا جاتا ہے. انسان کا علم ان تمام معاملات کے معاملے میں انتہائی محدود ہے. ان سب چیزوں کے اندر تھوڑا سا تصور کریں کہ مثلا اگر 1,00,000 کے قریب گیلیکسیز موجود ہیں، اور ایک گیلیکسی میں 5,00,000,000 کے قریب ستارے ہیں، اور پھر ان کے اندر کئی سولر سسٹمز ہیں، اور ایسی ہی گیلیکسیز میں سے ایک گیلیکسی کے ایک کونے پر ہمارا سولر سسٹم، اور اس سولر سسٹم کے ایک حصے میں ہماری زمین، اور اس کے اوپر بے شمار ملک اور انسان، اور ان میں سے ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے ہم کیا چیز ہیں؟ کوئی بھی انسان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اور اس انسان کو جب اللہ تعالیٰ بولنے کی صلاحیت دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی دیتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ وہ مر رحمان، کس کے آگے جھکنے کو کہتے ہو؟ کیا ہے وہ رحمان؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ سورج کی روشنی مختلف ہے، چاند کی مختلف ہے، دونوں کے اثرات مختلف ہیں، دونوں اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں. لشم سویم بغی لہا انتدری کل قمر، سورج بڑا ہونے کے باوجود اس میں یہ حیثیت یا استطاعت نہیں کہ چاند کو جا پکڑے یا اس کو نکلنے نہ دے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ ساری چیزیں حرکت بھی کر رہی ہیں، اور انہی کی حرکت سے دن رات وجود میں آتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے رات اور دن جانشین بنائے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے. یہ سب کچھ کیوں بنایا، کس کے لیے بنایا، اور ان باتوں کے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں، اور خصوصی طور پر رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، زمین کے جس حصے پر سورج کی روشنی ہو وہ دن ہوتا ہے، اور جہاں چاند کی روشنی ہوتی ہے یا جہاں سورج کی روشنی نہیں ہوتی جس حصے میں، وہ رات بن جاتا ہے. یہ سب کچھ جس رب نے کیا ہے، اس کے معاملات میں تم ذرا برابر بھی دخل اندازی نہیں کر سکتے. سورج کو ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں نکال سکتے، ایک سیکنڈ پہلے بھی غروب نہیں کر سکتے. یہ تمام چیزیں جس نے بنائی ہیں اسی کی تابے دار ہیں. دن کو اس نے روشن بنایا ہے، رات کو تاریک بنایا ہے. اور یہ دن اور رات کا پیدا ہونا کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ زمین اپنے محور کے گرد 24 گھنٹوں میں اپنا چکر پورا کرتی، اس سے دن رات بنتے ہیں. یعنی پوری زمین گھوم جاتی ہے سورج کے سامنے 24 گھنٹوں میں، پورا اپنا چکر مکمل کر لیتی. تو جو جو حصہ سورج کے سامنے آتا جاتا ہے، वो रोशन होता जाता है, वो दिन बनता जाता है, जो घूम कर पलटता जाता है वो रात में तब्दील होता जाता है, और मुस्तकिल तौर पर ऐसा हो रहा है। वहुवल्लज़ी जअला अल्लैला वन्नहारा खिलफतन, एक दूसरे का जानशीन है, एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, रात दिन के पीछे, दिन रात के पीछे, यानी मुसलसल अपना काम कर रहे हैं। अब ये किसने तय किया कि जमीन 24 घंटे में अपना ये चक्कर मुकम्मल करेगी? ये रहमान ने तय किया, ये उसकी रहमत है। और जमीन अपना ये चक्कर 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से पूरा करती, 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से ये चक्कर पूरा करती। अब अगर फर्ज कर लिया जाए कि ये 100 मील फी घंटा की रफ्तार से अपना चक्कर मुकम्मल करेगी, और कभी इस रफ्तार में कमी आ जाए तो क्या होगा? सोचिए जरा, यानी वो जमीन जो 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से गर्दिश कर रही है, उसकी ये रफ्तार 1000 की बजाय 100 रह जाए तो नतीजा क्या निकलेगा? दिन और रात का वक्त 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। 24 घंटे की बजाय कितने घंटे का हो जाएगा फिर? 240 घंटे का। और 240 घंटे का दिन अगर बन जाए तो कितने दिन बन जाएंगे उसमें? तकरीबन 10 दिन फिर बन गए ना। यानी सिर्फ इस महवरी रफ्तार में अगर कमी हो जाए, और फिर अगर 10 दिन तक सूरज आप पे पड़ता रहता और पड़ता रहता और पड़ता रहता, तो हालत क्या हो जाती? हर चीज जल के राख ना हो जाती। और जिस हिस्से में 10 दिन तक मुसलसल अंधेरा अंधेरा अंधेरा रात ही रहती, तो वहां क्या होता? सारी सब्जियां उग जाती, सारी फसलें पक जाती, पक जाती, सब कुछ खत्म हो जाता। ये किसने तय किया कि वो 1000 मील की घंटा की रफ्तार से चले और 100 मील की रफ्तार से नहीं? और फिर सिर्फ जमीन ही तो नहीं चक्कर लगा रही, और भी इतनी मखलूक है। हम अपनी ट्रैफिक के निजाम को देख लें, तरक्की याफ्ता ममालिक के इंतजाम को देख लें, जिन लोगों को हमने खुदा का दर्जा दे दिया है उनके अंदाजों को देख लें, कहाँ कहाँ खता हो जाते हैं और कैसे कैसे नुकसान हो जाते हैं, कैसे कैसे डिजास्टर्स हो जाते हैं। लेकिन ये कायनात करोड़ों साल से इत्मीनान के साथ अपना सफर तय कर रही है। क्या ये अल्लाह की रहमत नहीं? क्या ये रहमान का कमाल नहीं? फिर कहते हो कि वो रहमान क्या है? वहुवल्लज़ी जअला अल्लैला वन्नहारा खिलफतन, लेकिन रात और दिन की इस गर्दिश से, इस आने और जाने से सबक किसको मिलता है? लिमन अराद अन यज़्ज़कर, सबक उसको मिलता है जो गफलत से चौंक जाए, जो सरे तस्लीम खम कर दे, जो गौर व फिक्र करे, जो नसीहत हासिल करना चाहे, जो इस आंख से इन सब चीजों को देखना चाहे, औ अराद शुकुरा, या शुक्रगुजार होने का इरादा करे। एक तरफ यज़्ज़करा कहा गया और दूसरी तरफ शुकुरा। तज़क्कुर जो है ये अक्ल का फेल होता है, अक्ल इस्तेमाल करने से आता है, और शुकुरा शुक्र दिल का फेल होता है, यानी जो अपनी अक्ल भी इस्तेमाल करे और अपने दिल से भी काम ले, उसके लिए ये सब कुछ एक निशानी है। वो रहमान को पहचान सकता है। आज बहुत से लोग जमीन और आसमान के इन तमाम चीजों को हमसे ज्यादा जानते हैं और बड़ी गहराई में जानते हैं, लेकिन उनका जानना महज जानना है। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर न तज़क्कुर का इरादा है न शुक्र का इरादा है, इसलिए उनकी मालूमात उन्हें कुछ भी फायदा नहीं देती। आप भी साल हर साल तक कायनात के बारे में बहुत कुछ पढ़ते रहे, देखते रहे, अब तो मालूमात का दायरा इतना वसी हो चुका है कि एक रिमोट कंट्रोल के बटन को प्रेस करने की जरूरत है और आप जहां चाहें दुनिया भर में सैर करते रहें, किसी एक साइट पे चले जाएं इंटरनेट के थ्रू, जो चाहें बैठ के देखें। दिन रात लोग ये सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन देखने के बावजूद न तज़क्कुर है न शुक्र है। ये दो चीजें किसको मिलती हैं? लिमन अरादा, जो नियत करे, ارادہ کرے جو ہوش میں آنا چاہے، اور یہی تو انسان کا امتحان ہے. لیکن جو لوگ تذکر اور تشکر کے ساتھ رحمان کو پہچان لیتے ہیں، یعنی اپنی آنکھیں کھول کے رکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان تخلیقات پر توجہ کرتے ہیں، اور پھر جب اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے زمین کی رفتار یہ رکھی ورنہ ہمارا کیا حال ہوتا. یعنی 24 گھنٹے تو کیا، اگر دن 40 گھنٹے کا بھی ہوتا کیا بنتا؟ 24 اور 40 کی بات بھی دور کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب موسم بدلتے ہیں، دن رات چھوٹا بڑا ہوتا ہے، ہمارا سارا ٹائم ٹیبل اپسٹ ہو کر رہ جاتا ہے، خود کو وہ مشکل سنبھالتے ہیں، سونے اٹھنے کے ٹائمنگز میں فرق ہو جاتا ہے، روٹین ڈسٹرب ہو جاتی. کہاں یہ کہ مستقل طور پر یہ سسٹم تبدیل کر دیا جاتا، یا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا 24 گھنٹے کا دن بناتا، اور جب چاہتا 40 کا، جب چاہتا 100 کا، ہم کچھ کر سکتے تھے. لیکن اس نے اس کائنات کے اندر اتنا زبردست ڈسپلن قائم کیا جس کی وجہ سے ہم یہاں بہت سی پریشانیوں سے بچے ہوئے ہیں. اگر سورج کبھی جلدی نکلتا، کبھی دیر سے نکلتا، اور اگر ہمیں صرف ایک ہفتے کے لیے یہ نہ بتایا جائے اور نہ پتا ہو سورج کب نکل رہا ہے اور کب غروب ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیے کہ ہمارا کیا حال ہے، ہمارے کتنے کام سیدھے ہیں. تو پوری کائنات اللہ تعالی نے انسان کے لیے مسخر کی، انسان کے لیے موافق بنائی تاکہ انسان آرام سے یہاں سب کچھ کر سکے، ان سب چیزوں سے جو رحمان نے پیدا کی فائدہ اٹھائے، اور بس اس کو پہچانے اور اس کا شکر گزار بن جائے. تو کام کرنے کے دو ہی ہیں، ایک اس کی پہچان ہے اور دوسرے اس کے لیے شکر گزاری. جو پہچانتا نہیں اس کی ان نشانیوں کے ساتھ اور اندھا بہرا بنا رہتا ہے، وہ بھی اپنا نقصان کرتا ہے. اور جو پہچان لیتا ہے اور پہچان کر ناشکری کرتا ہے، شکر گزار نہیں ہوتا، اس کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو وہ بھی دراصل اپنا ہی خسارہ کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا.